Trzeci Polskiego Radia. Ptaki na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia oznaczają, że to już chyba pora. Minęła godzina pierwsza, przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski i od razu chciałbym zapowiedzieć, że pierwszym utworem, którego dzisiaj wysłuchamy, jest najnowsze nagranie zespołu Pearl Jam pod tytułem Running. Album zespołu Pearl Jam zatytułowany Dark Matter ukaże się 19 kwietnia. Co o nim wiemy? Wiemy, że będzie 11 nowych piosenek. Wiemy, że za całość produkcji odpowiada teraz chyba najbardziej szanowany i najbardziej popularny producent płyt Andrew Watt. Wiemy też, co mówi Mike McCready, gitarzysta tego zespołu, o albumie. Jest o wiele cięższy niż się spodziewacie. Są tam melodie i energia z pierwszych kilku płyt. Andrew, czyli producent, namawiał nas, abyśmy grali tak ciężko i melodyjnie jak dawniej. Mam wrażenie, że partie Matta Camerona mają w sobie elementy znane z Soundgarden, tak powiedział w jednym z wywiadów Mike McCready. Running to jest druga propozycja zaraz po pierwszym z tytułowym singlu Dark Matter. 2 minuty z kawałkiem. Niektórzy twierdzą, że to punkowo. No, można powiedzieć, że punkowo, chociaż wiadomo, że muzyka punkowa ma różne odcienie. Niemniej jednak mamy nowy singiel zespołu Pearl Jam. No i jak słychać, panowie są w formie. Zobaczymy, w jakiej formie koncertowej są wiosna, lato. Zapowiedziana jest trasa koncertowa europejska, amerykańska, australijska. Nie będzie niestety zespołu w Polsce. Najbliżej będzie w Berlinie. No i oczywiście w Gdzie Grabek Mówi Dobranoc relacje z kilku wybranych koncertów. A propos nowych płyt, to jest taka jedna, którą dzisiaj dla Państwa przyniosłem. Zatytułowana jest Glasgow Eyes, nagrana przez weteranów brytyjskiej i szkockiej szkoły rockowej The Jesus and Mary Chain. Jeżeli Państwo nie mieli okazji jeszcze jej słuchać, bo płyta ma zaledwie kilka dni, no to teraz bardzo proszę. lights and amps and record decks. Welcome to my discotheque. Don't come. tak jak w przypadku nowej płyty Kula Shaker, tak jak w przypadku tej The Jesus and Mary Chain Glasgow Eyes, taka myśl przychodzi mi do głowy, że może ci muzycy mają jakieś specjalne predyspozycje w studiu, albo skomplikowane urządzenia, albo nie wiadomo jeszcze w jaki inny wymiar się przenoszą, nagrywając płytę, bo cały czas to świetnie brzmi, tak jakby czas stanął w miejscu i tak jakbyśmy słuchali dobrego brytyjskiego rocka sprzed kilku dekad. Taka jest ta płyta, Glasgow Eyes, pierwsza od 7 lat, nagrana przez Jesus and Mary Chain. Dzisiaj Vinyl Joy, American Born i Discotheque oraz The Eagles and the Beatles. Te nagrania dla Państwa przygotowałem, choć materiału na tym albumie jest nieco więcej, no ale to będzie dobry pretekst do tego, abyśmy mogli sięgać do tej płyty w przyszłości, w audycji Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, bo takiej teraz audycji Państwo słuchają. Od razu skojarzenia i od razu powrót do przeszłości, no bo jeżeli zestawimy teraz razem Primal Scream i The Stone Roses, to czy części tej układanki będą ze sobą kompatybilne? Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Want to do. I'm gonna get deep down, deep down. I said, I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey! We want to be free. Do what you want to do. Just what is it that you want to do? We want to get loaded, and we want to have a good time. Kiedy tylko jest okazja, uwielbiam sięgać po album Screamadelica formacji Primal Scream, za który to album odpowiedzialny jest Andy Whitherall, który zremiksował też przepięknie utwór Loaded. Potem Stone Roses z Ianem Brownem, też nieodżałowani, na zawsze w sercach nie tylko brytyjskich fanów. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, jesteśmy z Państwem do godziny trzeciej, to teraz czas na młodych Norwegów, którzy ostatnio zadebiutowali na antenie. Nazywają się Full Earth. Cloud Sculptures, tak zatytułowany jest album, nagrany przez pięciu młodych Norwegów z Oslo. Nazywają się Full Earth i naprawdę w niecodzienny sposób tworzą rozbudowane suity, bo chyba tak trzeba określić te 20-minutowe kompozycje. No i chyba jesteśmy tym samym w odcinku powtórka z dogrywki, bo przecież w programie, który kiedyś pojawiał się na antenie Trójki i w którym spotykaliśmy się wieczorami, lubiliśmy takie rozbudowane, rockowe, stonerowe i pustynne klimaty. Pociągnijmy dalej ten wątek za sprawą My Sleeping Karma z Bawarii, a potem zespołu Elder z Massachusetts. I tu już nie potrzeba więcej słów.